وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِمْ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تم سے پہلے ہم نے جو پیغمبر بھیجے تھے وہ سب بھی انسان ہی تھے اور انہی بستیوں کے رہنے والوں میں سے تھے، من اہل القرى یعنی زمین کے رہنے والے تھے، آسمان سے فرشتوں کی شکل میں نہیں اترے تھے. افلم یسیروا فی الارض، کیا پھر یہ زمین میں چلے پھرے نہیں؟ فینظروا، تو وہ دیکھتے، کیف کان عاقبت الذین من قبلہم، کیا ہوا، کیسے ہوا انجام ان لوگوں کا جو ان سے پہلے گزرے. ولدار الآخرۃ خیر للذین اتقوا، اور البتہ گھر آخرت کا بہتر ہے ان لوگوں کے لیے جو تقویٰ کریں. افلا تعقلون، کیا تم عقل نہیں رکھتے ہو، کیا تم سمجھتے نہیں ہو. حتی اذا استیأس الرسل، یہاں تک کہ جب مایوس ہو گئے رسول، کس سے؟ لوگوں سے. ابھی تم نے پڑھا تھا مایوسی درست نہیں، تو وہ ہے اللہ کی ذات سے مایوس ہونا، اور یہاں کیا ہے؟ لوگوں کے انداز سے مایوس ہونا کہ اب ان میں کوئی خیر نہیں، ان تلوں میں تیل نہیں. وظنوا، اور انہوں نے سمجھا، یعنی لوگوں نے سمجھا، انہم قد کذبوا، کہ ان سے جھوٹ بولا گیا ہے، یعنی پیغمبروں کی بات کو انہوں نے جھوٹ سمجھا کہ رسولوں نے ہم سے جھوٹ کہا ہے. جاءہم نصرنا، آ گئی ان کے پاس، کن کے پاس؟ پیغمبروں کے پاس. کیا آ گئی؟ نصرنا، ہماری مدد. یعنی اللہ کا عذاب کب آتا ہے؟ جیسے وہ بستیوں کے اوپر آیا، جب حال یہ ہو جاتا ہے کہ لوگوں کے اندر سے بالکل جذب کی صلاحیت ختم ہو جاتی، کھلا کھلا حق دیکھ کر بھی وہ مانتے نہیں، حق کو ڈینائی کرنے لگتے ہیں اور پیغمبر کو جھٹلا دیتے ہیں. اور یہ وہی کرتا ہے نا جس میں عقل نہ ہو، جو تھوڑی سی عقل بھی استعمال کر لے اس کو حق سمجھ میں آنے لگتا ہے. فنجی امن نشا، تو بچا لیا گیا جس کو ہم نے چاہا. نجیا، بچا لیا گیا. ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين، اور نہیں پھیرا جاتا ہمارا عذاب مجرم قوم سے. کس کو بچایا گیا؟ اللہ نے کس کو بچایا عذاب سے ہمیشہ؟ پیغمبروں کو اور ان پر ایمان لانے والوں کو، اور مجرم قوم عذاب کے لپیٹ میں آ کر رہی. لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، البتہ تحقیق ہے ان کے قصوں میں عبرت کس کے لیے؟ عقل والوں کے لیے، أولي الألباب کے لیے. یہ سارے قصے عقل والوں کو فائدہ دیتے ہیں. ما كان حديثا يفترى، یہ ایسی ہی من گھڑت باتیں نہیں ہیں، کوئی ایسی بات نہیں جو ایسے ہی گھڑ لی گئی ہو. ولیکن، لیکن، تصدیق الذی، تصدیق ہے اس چیز کی، بین یدی ہی، جو اس سے پہلے گزری، یعنی پچھلی کتابیں. وتفصیل کل شیئن، اور تفصیل ہے ہر چیز کی، یعنی جو ضرورت ہے انسان کی ہدایت میں سے، یعنی ہدایت کی تمام ضروری چیزوں کی تفصیل ہے. وہدن، اور ہدایت ہے، رہنمائی ہے، گائیڈ بک ہے. ورحمتن، اور رحمت بھی ہے. لکھوں میں یہ امنون، ماننے والے لوگوں کے لیے. اللہ کی کتاب ہدایت کب بنتی ہے؟ آغاز میں، ابتدا میں. اور رحمت کب بنتی ہے؟ انجام میں. جو اللہ کی کتاب کو ہدایت سمجھ کر اپنا لیں، لے لیں، ان کا انجام رحمت ہے. پھر وہ رحمت کی